akautaja katika miezi mitukufu mmoja wapo ni huu Dhulqa'dah. Ukimaliza huu tunaingia katika siku maalum. Lakini kabla sijaenda huko, nianze kwanza kwa kuitaja hadithi ambayo niliwahi kuisoma katika mimbari hii, hadithi ambayo rawahu al-Imam Muslim min hadithi Abdullah bin Amr, ameisimulia Imam Muslim kutokana hadithi ya Abdullah bin Amr, Allah amuiradhi yeye na babake. Amesema Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama tala qawla Allah fi Ibrahim, ya kwamba mjumbe wa Allah sala na salamu ziwe juu yake alisoma siku moja kauli ya Allah inayohusiana na Nabii Ibrahim, kauli isemayo Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Nabii Ibrahim akiwa anapeleka malalamiko yake kwa Mola wake, anamwambia e Mola wangu, hakika hao masanamu wamewapoteza wengi kati ya watu, maneno yangu, faman tabi'ani fa innahu minni, yeyote yule ambaye amenifuata mimi katika hao watu, basi huyo ni katika watu wangu. Waman asani, na yoyote yule ambaye ameniasi mimi katika hao watu, basi mimi sina maneno, fa innaka ghafurur rahim, hakika wewe ni msamehevu na mwingi wa kurehemu, tena utaangalia mwenyewe waja wako utafanyaje. Thumma tala qawla Allah fi Isa, kisha akasoma mtume sala na salamu ziwe juu yake kauli ya Allah inayohusiana na Nabii Isa, kauli isemayo in tu'adhibuhum fa innahum ibaduka. Isa naye anapeleka malalamiko yake kwa Mola wake kuhusiana na wafuasi wake, akamwambia Mola wake, ikiwa utawaadhibu hao fa innahum ibaduka, hakika hao ni waja wako, mimi sisemi kitu. Wa in taghfir lahum, na ikiwa utawasamehe, fa innaka antal azizul hakim, hakika wewe ni mwenye nguvu na mwenye hikma kubwa mno. Baada ya kusoma mtume kauli mbili hizi za manabii wenziwe, baka akalia sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Baada ya kulia, Allahu jalla jalaluhu akamwambia malaika Jibril, inzil ila Muhammad, shuka kwa Muhammad, au idhhab ila Muhammad fasaluhu ma yubkihi, kamuulize Muhammad ni kipi chamliza, si kwamba yeye hajui. Kalla alima ma kana, yeye ameyajua yaliyokuwa. Wa alima ma yakunu, anayajua yanayokuwa. Wa alima ma sayakunu, anayajua yatayakuwa. Wa ma la yakunu, anayajua yasiyokuwa. Walau kana kaifa kana yakunu, anayajua ambayo hayawi, lau yangelikuwa yangelikuwaje, yeye anajua. Akamshusha Jibril kwa mtume wake akamuulize kitu gani kinamliza. Jibril alipokwenda kwa mtume, mtume akanyanyua mikono akasema, ummati ya Jibril, siseme kama alivyosema Ibrahim, siseme kama alivyosema Isa, mimi naombea umma wangu ndio unaniliza. Jibril akarejesha salamu hizo kwa Allah, na Allah akamshusha tena Jibril akamwambia Muhammad, inna sanurdika fi ummatika wala nasukuk, hakika sisi tutakuridhisha Muhammad kwa umma wako, na wala hatutokufanya ukajisikia vibaya. Ndugu zangu Waislamu, ha hiya al-ayyam al-ashir qad aqbalat, hayo hapo masiku kumi yamekabili kwa hakika, min shahri dhil hijja, Masiku kumi hayo ni masiku kumi katika mwezi mtukufu wa Dhulhijja. Masiku hayo yamekabili. Wal'aqilu, na mtu mwenye akili barabara. Man arafa qadra nafsihi, ni yule mtu aliyojijua kwanza, aliyotambua thamani ya nafsi yake, yeye ni nani, kaletwa hapa na nani, kaletwa afanye nini. Huyu ni mtu mwenye akili sana. Wa adraka sharafa zamani, na akadiriki sasa utukufu wa zama alizonazo. Anajijua yeye ni nani, na anajitambua anaishi kwenye zama gani, na ndani ya zama hizo nini afanye na nini asifanye. Huyu ni mtu mwenye akili, kama Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama alivyosema katika hadithi nyingine, alkayisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da almaut. Mtu mwenye akili barabara ni yule mwenye kuihisabu nafsi yake, mwenye kujijua yeye ni nani, anafanya nini, na kama amekosea anajuta, anarekebisha. Wa amila lima ba'da almaut, na ikawa anafanya mambo, mambo yenye kumfaa baada ya mauti, baada ya kifo. Wal ajizu, na jitu lenye kushindwa, mtu mjinga. Man atba nafsahu hawaha, ni yule mwenye kuifuatishia nafsi yake matamanio yake, inavyotamani anafanya hivyo hivyo. Thumma tamanna ala Allah, kisha baadaye akatamani kwa Allah akapate mazuri, eti ende peponi, eti na wala kazi hafanyi. Al-aqilu man adraka sharafa zamani, mtu mwenye akili ni yule mtu mwenye kudiriki utukufu wa zama anazoishi. Ha hiya al-ayyam al-ashir min dhil-hijja qad aqbalat, masiku kwa hakika matukufu ya mwezi wa Dhulhijja tayari yamekwisha kabili. Kama tulivyosema, tuko mwezi 28, pengine kesho mwezi utaandama au kesho kutwa tutaingia katika masiku ya kufa au kupona katika kutenda kheri. Walakad warada fi fadliha adillatun kathira, na kwa hakika zimekuja dalili nyingi mno kuhusiana na fadhila za masiku kumi hayo. Min alkitabi wa sunna, dalili zimekuja kwenye kitabu yani Qur'an, kadhalika pia zimekuja dalili katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Minha, miongoni mwa dalili hizo, qala Allahu jalla sha'nuhu, amesema Allah aliyetukuka katika jambo lake, walfajr, na hapa na wakati wa alfajiri, walayalin ashir, na nazia pia siku kumi, na hapa na siku hizo, kiapo hicho min Allahi subhanahu wa ta'ala, akiwa na hapa Allah anatakikana mja wake ashituke kwelikweli, anazia pia mola wake siku kumi. Qala ibn Kathir, amesema ibn Kathir rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, almuradu biha ashrun min dhilhijja, makusudio ya siku kumi hizo ni siku kumi za Dhulhijja. Hakadha ibn Abbasi, hivyo hivyo amesema ibn Abbas, wa hakadha Mujahid, na hivyo hivyo Mujahid amesema, wa ghairuhum, na wengineo, kwamba maana ya masiku kumi hayo ni masiku kumi ya mwezi wa Dhulhijja, haya ambayo yako mbele yetu, baada ya kesho au kesho kutwa tutaingia katika masiku kumi hayo. Mola wetu mlezi amekula kiapo juu ya masiku hayo. Wa hakadha qala Allahu jalla shanuhu, na namna kama hiyo amesema tena mola wetu kuhusiana na masiku kumi hayo, wa yadhkuru isma Allahi fi ayamin ma'lumat, na wataje jina la Allah, wataje jina hilo wapi, fi ayamin ma'lumat, walitaje siku hilo katika jina la Allah sana katika masiku maalum yajulikanayo haya, yasije yakampita. Al-aqilu man adraka sharafa nafsihi wa adraka sharafa zamani, mtu mwenye akili ni mwenye kudiriki kwanza utukufu ya nafsi yake, kisha akajua sharaf ya zama anazoishi, anatakiwa afanye nini. Mola wetu anazilia kiapo siku hizo. na anataka jina lake litajwe fi ayamin ma'lumat, katika siku maalum. Qala ibn Abbas, amesema Ibn Abbas wa Ibn Kathir, na Ibn Kathir wakasema ayamul ashr. Usije ukazitafuta siku kumi hizo, ni siku gani hizo? Ni siku kumi hizo, ay min dhulhijja, siku kumi za mwezi wa Dhulhijja. Wa qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na akasema sala na salamu ziwe juu yake, yani mtume amesema. Wal hadithu rawahu al-Imam al-Bukhari, hadithi ameisimulia Imam Bukhari. Min hadithi Ibn Abbas radiyallahu anhu, kutoka na hadithi ya Ibn Abbas radiyallahu anhu, mtume naye amekuja na maneno akasema, akasema hivi: ma min ayamin, hakuna katika masiku, al-amalu salihu ahabbu ila Allahi fihinna min hadhihi al-ayyam, yani al-ashru min dhil-hijja. Hakuna katika masiku, mtume anasema, amali njema ikawa yapendeza mno mbele ya Allah kuliko amali njema itakayofanywa katika masiku kumi haya ya mwezi wa Dhul-hijja. Si siku za kuafilika. Al-aqilu man arafa qadara nafsi wa adaraka sharafa zamani, mwenye akili ni mtu ambaye amejijua kwanza yeye ni nani, kaletwa kwa nini, na kisha akadiriki utukufu wa zama anazoishi. Zama hizi, masiku kumi haya yajayo mbele, kesho kutwa au baada ya kesho kutwa, ni masiku ambayo mtume ameyatangazia kinywa kipana, amali njema ndani yake yapendeza mno mbele ya nani? Mfalme wa dunia, kiongozi wa nchi? La, mbele ya Allahu jalla sha'nuhu. Hakuna katika masiku ambapo amali yako njema yapendeza wewe kuliko masiku haya ya makumi ya mwezi wa Dhulhijja. Qalu, maneno ya kuashtusha masahaba wakasema, wala aljihadu fi sabilillah, hata jihadi haifui dafu mbele ya amali itakayotendwa katika masiku kumi hayo? Qala, mtume akasema, wala aljihadu fi sabilillah, hata jihadi haifui dafu mbele ya amali njema itakayotendwa katika masiku kumi hayo. Illa rajulan, isipokuwa mtu ambaye, kharaja binafsihi wa malihi, ametoka yeye mwenyewe nafsi yake na mali yake, thumma lam yarji' min dhalika bishay'in, kisha ikawa hakurudi na chochote, amekwenda jihadi hakurudi na chochote, huyu amali yake itakuwa nzito. Lakini jihadi nyingine na mbele ya amali itakayotendwa ndani ya masiku kumi haya, haifui dafu jihadi itakayopiganwa katika hali isiyokuwa hii. Wahakadha qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na namna kama hiyo akasema mjumbe wa Allah sala na salamu ziwe juu yake, katika kuvuta intention yako ili uangalie unakabili kwenye masiku gani na nini ufanye. Akasema tena mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi hadithi Abdullah ibn Umar, kutoka na hadithi Abdullah ibn Umar alladhi akhrajahu al-Imam Ahmad bi isnadin sahihin, ambayo ameitoa Imam Ahmad kwa sanadi ile kwa sahihi kabisa. Mtume kasema, ma min ayamin a'zamu 'inda Allah, hakuna katika masiku yaliyokuwa matukufu zaidi mbele ya Allah, wala ahabbu ilayhi min al-amad, wala hakuna katika masiku ambayo amali yapendeza mno kwake Allah jalla wa ala, fihinna ndani ya masiku hayo, min hadhihi al-ayyam al-ashir, kuliko masiku haya, min hadhihi al-ayyam al-ashir, kuliko masiku kumi haya. Fa akthiru fihinna min at-tahlili, mtume akasema kithirisheni, fanyeni kwa wingi mno tahlili, qauli ya la ilaha illa Allah, fanyeni kwa wingi sana, watakbiri, na tamko la takbiri la Allahu akbar likithirishani tamko hili, watahamidi, na tahmidi, muhimidini sana Allah ndani ya masiku kumi haya. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akasema hivyo. Qala Ibn Hajar al-Asqalani fi al-Fath, akasema Ibn Hajar al-Asqalani, anasema inna anasema walladhi yadhharu, kwa maneno hayo ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na aya hizo za Allah, walladhi yadhharu, kitu ambacho kinadhihiri waziwazi ni kwamba kitu ambacho kinadhihiri anna sababa fi imtiazi ashru dhilhijja, kwamba sababu ya kutenguka ya kupambanuka siku hizi kumi za dhulhijja ni kwa sababu limakani jitimai ummahati alibada fihi, ni kwa sababu ya kukusanyika mama za ibada ndani yake, mama wa ibada wamekusanyika katika siku kumi hizo. Akasema wahi ya sala, nazo ibada zenyewe ni sala, wasiyamu na saum, wasadaka na sadaka, walhaji na haji, wala yati dhalika fi ghairi, na mambo hayo hayaji katika mwezi mwingine wote. Nasalullaha tawfiqa wassadada. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، إخواني في الله، كحقيقة نقبل مسيكم تكفوا يا مسلم كما أمزنغتيا فيما من نهايو الله ألفو يتكوز مسيكوهايو نكما أمزنغتيا في ظلمنو maneno ya mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, si siku za kusifanyia maskhara na kuzichezea mabao na madrafti na kukaa katika mabao katika vikao mbalimbali vya maskan kwa kupoteza muda na kuangalia mipira na mambo mengine ya kipuuzi. Ni siku za watu kuyatendea mema, kama nilivyokuwa nikikariri kwamba mtu mwenye akili, man adraka sharafa zamani, ni mtu mwenye kudiriki utukufu wa zama alizonazo. Hadhihi al-ayyam, masiku haya kumi yafuatayo, qad awda'aha Allahu yawman, Allahu jalla wa ala ameyapa masiku kumi haya mchana mmoja, kama awda'a lilayali ramadana laylatan, kama Allah alivotoa kuyapa usiku wa mwezi wa Ramadhani misiku yake akaipa usiku mmoja, ukawa huo khairun min alf shahrin. Kadhalika na masiku haya tuliokuwa nayo ya mwezi wa Dhulhijja na ukabili, Allah ametenga siku moja ikawa ni bora zaidi. Yaumu Arafa ni siku ya aina yake, hatuwezi kutiririsha tukayakamilisha mazuri yaliyotajwa katika kuonesha fadhila za siku hiyo, bali ndani yake mna mambo mengi mno mazuri mno. Itoshe, itoshe kwamba hiyo ni siku mojawapo miongoni mwa masiku ya miezi minne mitukufu ambayo Mola wetu amesema fala tadhlimu fihinna anfusakum, ndani ya miezi minne hiyo msidhulumu nafsi zenu. Hii ni siku mojawapo kati ya masiku hiyo katika miezi hayo. Itoshe kabisa kwamba yaumu Arafa ni mojawapo ya siku miongoni mwa masiku ya miezi ya hija, alhajju ashhurun ma'lumat, mojawapo ni hiyo siku ya Arafa. Bali itoshe kabisa kwamba hiyo ni mojawapo kati ya siku miongoni mwa zile siku kumi za hija. Itoshe kwamba Allahu jalla jalalu akmala fihi dina, Allah alikamilisha ndani ya siku hiyo dini, wa atamma bihi ni'ma, na akakamilisha ni'ma. Yahudi alikwenda kwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu akamwambia, ayatun fi kitabikum taqra'unaha, kuna aya kwenye kitabu chenu mwaisoma nyinyi Waislamu, lau nazalat fina ma'ashara al-yahud, lau aya hiyo ingeshuka kwetu sisi makundi ya Mayahudi, latakhadhna dhalika al-yawm idan, wallahi siku hiyo iliyoshuka aya hiyo sisi tungeifanya ni siku ya Idi. Qala Umar, Umar akamwambia, ayu aya, ni aya gani hiyo? Qala Yahudi akamwambia Umar, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aya hii lau ingeshuka kwetu sisi tungefanya siku hiyo ni Idi. Siku gani unadhani hiyo? Qala Umar, Umar akasema, arafna, tumejua sisi, tunajua, tunajua aya hiyo pahali gani imeteremka. Nazalat alaihi, imeshuka juu yake mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa huwa qaimun bi Arafa, naye mtume akiwa yuko wima amesimama siku ya Arafa. siku ya Arafa, yaum aljum'a, siku ya Ijumaa, ndio ilipoteremka aya hiyo. Itoshe kwamba siku imebeba utukufu mkubwa mno, bali na itoshe Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama anasema kwamba siku hii ni siku ya itqun minan nari, Allah anawaachia huru watu na moto. Na itoshe kwamba siku hii siku ambayo Allah anawasamehe wote watu waliosimama Arafa, kama hadithi ambayo tuliisoma hapa katika khutba zilizopita nyuma, hadithi ambayo rawahu ibn Ya'la wa ibn al-Mubarak min hadithi Abd min hadithi Anas ibn Malik, mtume alisimama katika viwanja vya Arafa, hatta kadati shamsu an ta'ub, mpaka jua likakurubia kuzama. Qala, kisha mtume akasema kumwambia Bilal, ya Bilalu, e Bilali, ansit li an-nas, ninyamazishie watu. Fa'ansata, qala Bilal, Bilal akasema, ayuha an-nas ansitu li rasulillah, enyi watu nyamazeni kwa ajili ya mtume wa Allah, mtume ana maneno atakusema. Fa'ansata an-nas, watu wakanyamaza. Baada ya watu kunyamaza, qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, mtume akasema, atani jibrilu anifa, hapa na habari hot cake, nataka nikupeni, punde tu amenijia Jibril hivi sasa. Fa'aqra'ani min rabbi salam, ameleta amenisomea salamu kutoka kwa Mola wangu, amenitakia salamu. Waqala, na ujumbe aliyokuja nao Jibril siku ya leo, siku ya Arafa, anasema hivi, inna Allaha ghafara li ahli al-Arafat, kwamba Allah amewasamehe watu wote wa Arafa. Faqama Umar, Umar yakanyanyuka akamwambia mtume, ahadha lana khasa, hii ni kwa ajili yetu sisi tu, masahaba zako tuko na wewe, bahati nzuri leo hii hija hii tuhiji na wewe. Qala, mtume akamwambia, hadha lakum, hii ni kwa ajili yenu nyinyi. Naam, waliman ata min ba'dikum ila yaumil qiyama, na kwa yoyote atakayekuja hapa baada yenu nyinyi mpaka kiyama kitasimama, wakiondoka hapa ikiwa wametekeleza shughuli zote za hija, Allah amewasamehe. Wa hakadha, itoshe kwa wale wasiokuwepo katika viwanja hivyo wafunge saumu yao. Mtume akaitaja, inafuta madhambi ya mwaka unaokuja na mwaka uliopita. Nas'alullaha at-tawfiqa was-sadada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma arhamna innaka bina rahim wa la tu'adhibna fa anta alaina qadir. Ultuf bina fi ma jarat bihi al-maqadir, innaka ala kulli shay'in qadir. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.